A w nocy burze na południowym wschodzie i opady deszczu głównie na wschodzie i północnym wschodzie. W pozostałych częściach Polski powinno być pogodnie. Temperatura od 12 do 18 stopni. Jutro w ciągu dnia opady ominą jedynie wybrzeże. Na południu i wschodzie zagrzmi. Będzie od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie radiosłuchaczki i radiosłuchacze. Słuchaliśmy George'a Michaela w niewłaściwym, można powiedzieć, niezapomnianym i jeszcze wielokrotnie na pewno powtarzanym standardzie pod tytułem Father was a Rolling Stone. Numer, no można powiedzieć, taki sztandarowy. No wiadomo, nie słucha się go dlatego, że on jest, powiedzmy, on właściwie nie ma takiego, że tak powiem, pochodzenia narodowościowego. To jest po prostu dobra muzyka. I właściwie można powiedzieć, idąc tą ścieżką, następny numer, który też kształtował całe pokolenia, właściwie można powiedzieć, naszego takiego jazzowego prekursora, który też się uniósł ponad kolor skóry, wyznanie religijne i tak dalej, wszystko co się z tym wiąże, ukierunkował swoją całą, właściwie można powiedzieć, energię jestestwa w stronę muzyki, Miles Davis i numer So What, wczesne lata 50.

get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Can we hit it like we did one more time from the top? Can we hit it like that one more time? One more time. One more time. Let's hit it and quit. Go ahead. Can we hit it and quit? Yeah. Can we hit it and quit? Yeah. Can we hit it and quit? Yeah. Hit it. No i to w ten sposób dziękujemy naszemu Jamesowi Brązowemu, czyli Brownowi, za Sex Machine, a moje najlepsze rzeczy zagra dla was John Coltrane, płyta z roku 1960, i właściwie tylko można pomyśleć o jednym. Jaką myśmy byli w tamtych czasach częstowani siecką w mediach, które wtedy były, jak to się mówi, pod pręgierzem władzy, która była zlokalizowana oczywiście na Kremlu. No, to John Coltrane i My Favorite Things. Mówi do was Jędrzej Kodymowski, słuchacie Apteki Nocnej. Niczego nie żałuję. Wszystko mogłabym powtórzyć z powrotem tak samo, jak leciało to w moim życiu, tak? Właśnie wyrażała swoją... Tak, właściwie wyrażała swoje życie opisywała Edith Piaf w tej piosence, którą teraz posłuchamy. Chyba właściwie można powiedzieć takie postawienie kropki na D. W jej przypadku już pod koniec kariery. Rien, c'est payé. que mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. No, z pewnością słuchając tego możemy właściwie pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości, dlaczego była taka popularna i zdobyła takie rzesze fanów, którzy ją po prostu ubóstwiali. No, w gruncie rzeczy dawała też taką nadzieję tym, którzy już właściwie tej nadziei nie powinni mieć w ogóle. Słuchajcie, a następny standard, który chciałem wam zaprezentować, jest w wykonaniu naszego, właściwie można powiedzieć, protoplasty wszystkich trębaczy jazzowych, czyli Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, w piosence Summertime. Don't you cry. that morning. There's nothing can harm you. Stand by. Summertime. It gives me blue senses. And the living is easy. Oh, pretty Susan. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. Słuchajcie, wszystkie propozycje, które macie dla mnie, jeżeli chodzi o puszczanie muzyki, czy na przykład w ogóle jesteście zespołem, chcecie zaprezentować się na antenie radiowej, mój adres mailowy to kody@polskieradio.pl. Piszcie, wysyłajcie pliki, będę słuchać, będziemy oczywiście prezentować to, co wyda mnie się za takie cenne. No. Co mi się spodoba właściwie, to jest takie kryterium, które decyduje o tym. A teraz już takiej, można powiedzieć, grubszej, wiecie, tej dubeltówki. Ludwig van Beethoven i Sonata Księżycowa. Bardzo ładne. Oczywiście jest to tylko moje zdanie, a może też i kogoś z was, słuchaczy, którzy teraz mogli się troszkę zasmucić, ale też i można znaleźć jakieś pozytywne elementy w tej muzyce. Chociażby wystarczy pomyśleć o tym, że Ludwik w swoich czasach był taką, można powiedzieć, wielką gwiazdą rocka. Znaczy tak, jakby był wielką gwiazdą rocka, tylko jeszcze wtedy nie było elektryczności. No a tutaj już teraz zaproponuję wam adaptację Maurycego Ravela, utwór pod tytułem Bolero w wykonaniu Franka Zappy, jego zespołu. No i po tym fikuśnym wykonaniu Bolera przez Franka Zappę, niech dobry duch rozdaje zespół Raz, Dwa, Trzy. Przecież nie gaśnie, nawet kiedy już zaśniesz. Pierwsza gwiazdka, dla której otwierają się chmury. Z niej dobry duch rozdaje pocztówki z Mikołajem. Koledzy z Raz, Dwa, Trzy, bardzo wysoki warsztat, no, umiejętności po prostu bijące na głowę wielu, można powiedzieć, takich samozwańczych według, jak to się mówi, własnych, narcystycznych ocen, fantastycznych wykonawców. No zresztą jak już ktoś sam o sobie mówi, że jest świetny, no to już właściwie można powiedzieć, że w tym momencie pojawia się mały uśmiech u słuchaczy, bo wiadomo, z czym mamy do czynienia. Choć jak to też gdzieniegdzie można przeczytać, czy w necie, czy w gazecie, że amerykańscy psychologowie proponują taką właśnie jak gdyby afirmacyjną ścieżkę dla gdyby upewnienia się w swoich wielkich, wiecie, dokonaniach, w tym, że jesteście świetni. No ale z drugiej strony brzmi to tak troszeczkę pretensjonalnie, jeżeli ktoś podchodzi rano do lustra i mówi: wita, jesteś piękny, mądry, bogaty i silny i w ogóle niesamowity. No. No, mówi do was Jędrzej Kodymowski, to cały czas jeszcze Apteka Nocna. Piszcie do mnie na adres kodym@polskierado.pl. Jeżeli macie cokolwiek właściwie do zakomunikowania, chcecie się podzielić jakąś myślą, czy zaproponować jakąś muzykę, albo również też jakieś przesłać sugestie dotyczące muzyki, którą mam puszczać. Ja właściwie można powiedzieć, że w tym momencie się z wami żegnam. Zapraszam do słuchania w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Czyli co? No właściwie na sam koniec jeszcze pozostało mi zaprosić was do wysłuchania jednego z też moich ulubionych zespołów, zespołu Air, pochodzącego z Francji, i piosenki All I Need. To ja się żegnam. Cześć. All I need is a time to get behind the sun and cast my weight. All I need is this mind I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to do. All I know is something to live. His ways. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All I know is something to give. All I know is something.